प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया। कलियों के महकते अंगों से प्यार किया मैंने, गुल के गुलाबी गालों से। प्यार किया नरगिस की नशीली आंखों से, प्यार किया बदली की रंगीली जुल्फों से। खुली चांदनी में, खुली चांदनी में मैंने अभी प्यार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार, प्यार से कब इनकार किया। थाम लिया सीने पे उछलती लहरों को, झूम उठा बाहों में पकड़ तूफानों को। झूम लिया बिजली के मचलते होठों को, लूट लिया मैंने मस्त उभरती बहारों को। रात की दुल्हन का, रात की दुल्हन का मैंने सिंगार किया। हाँ मैंने भी प्यार, मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रात, मीठी मीठी बात, और मैंने दिल को निसार किया।